taka promocja tylko do 30 kwietnia. Zapraszamy do sklepów i na euro.com.pl. Okazje zaczynają się tutaj. Żegnamy reklamy. I już jest 14. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Darowizny za lepsze warunki leczenia. Po doniesieniach mediów MSWiA skontroluje szpital przy Wołoskiej w Warszawie. Motocykle, dżinsy i sok pomarańczowy. Unia szykuje cła odwetowe, możliwe, że obejmą właśnie te produkty z USA. Polacy w europejskiej czołówce pod względem nadwagi i otyłości. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadzi kontrolę w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA w Warszawie. Według medialnych doniesień za lepsze warunki leczenia oczekiwano od pacjentów darowizn na rzecz fundacji prowadzonej przez Instytut. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak potwierdza, że resort dysponuje dowodami w tej sprawie, które zostały już przekazane do CBA. Potwierdzam, że MSWiA otrzymało nagranie z roku 2023, które może świadczyć o tym, że dochodziło do nieprawidłowości na styku fundacja wspierająca Państwowy Instytut Medyczny i sam Państwowy Instytut Medyczny. Zostało to nagranie przekazane natychmiast do CBA. Ja też zarządziłem kontrolę w tej sprawie. Kontrolę w szpitalu przy Wołoskiej zapowiedziała także ministra zdrowia. Specjalna komisja zbada nadużycia władzy wobec aktywistów w latach 2016-2023. Premier ma w tym tygodniu podpisać zarządzenie w tej sprawie. Na czele komisji stanie prawniczka i działaczka społeczna Sylwia Gregorczyk-Abram. Komisja ma za zadanie stworzenie pewnego rodzaju systemu protokołu ochronnego, szczepionki na przyszłość, po to, żeby żadnej władzy już nie przyszło do głowy, że można bezkarnie podnosić rękę na społeczeństwo obywatelskie. Po to, żeby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości, po to, żeby wzmocnić i uchronić społeczeństwo obywatelskie, więc państwa, obywateli przed systemowymi atakami ze strony władzy. Pierwszy cząstkowy raport komisji ma dotyczyć działań mediów publicznych i powstać do połowy lipca. Jaka powinna być odpowiedź Unii Europejskiej na amerykańskie cła? Na ten temat debatują w Luksemburgu ministrowie do spraw handlu 27 krajów. W ubiegłym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił 20% stawki na towary importowane z Unii. Wcześniej zapadła decyzja o naliczeniu 25% ceł na samochody oraz stal i aluminium z Europy. Unia powinna zachować spokój, nie eskalować sytuacji, obniżyć poziom emocji. Tak mówiło przed spotkaniem wielu ministrów, także przedstawiciel Polski, wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski. Nie chcemy pogarszać sytuacji, która i tak jest teraz trudna, a chcemy oczywiście doprowadzić do jak najszybszych negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. A taki był komentarz szwedzkiego ministra handlu Benjamina Dousy. We don't want a trade war. Nie chcemy wojny handlowej, ale wszystkie opcje są na stole. We're on the table right now. Po tej naradzie Komisja Europejska prześle unijnym krajom do decyzji pierwszy pakiet działań odwetowych za cła na stali i aluminium. Na liście produktów, które mają być obłożone europejskimi cłami są m.in. motocykle, dżinsy, odzież sportowa, mięso czy sok pomarańczowy. Ale wejście w życie ceł ma być odłożone w czasie. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. I jeszcze w tym roku rozpocznie się odbudowa zniszczonego przez zeszłoroczną powódź mostu w Głuchołazach. Przeprawa nad Białą Głuchołazką będzie odporniejsza na żywioła, konstrukcja powinna wytrzymać, nawet jeśli woda zacznie przelewać się przez jezdnię. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przewiduje, że jeśli pozwolenia zostaną uzyskane szybko, budowa mostu powinna zakończyć się w rok. Most o konstrukcji łukowej, o bardzo masywnych przyczółkach, opartych na palach wierconych. Most, który będzie miał 52 metry długości, 17 metrów szerokości, całkowicie odporny na zagrożenia powodziowe, nawet większe niż te, które spotkały Głuchołazy w 2024 roku. Koszt odbudowy przeprawy sięgnie 20 milionów złotych. Polacy rzadziej uprawiają sport niż inni Europejczycy i tyją szybciej niż reszta. Tak wynika z najnowszego europejskiego sondażu społecznego dotyczącego zdrowia. Z 34 do 36% wzrósł odsetek osób, które deklarują brak aktywności fizycznej. Nic więc dziwnego, że aż 60% osób ma nadwagę lub otyłość, mówi koordynator sondażu socjolog dr Michał Kotnarowski. Razem z Węgrami jesteśmy liderami Europy pod względem częstości występowania nadwagi i otyłości. U nas nadwaga występuje u 40% badanych, otyłość o kolejnych 20%. Co znowu oznacza, że coś, co jest normą, w zasadzie występuje w mniejszości w naszym społeczeństwie. Mimo to niemal 3/4 Polaków ocenia stan swojego zdrowia jako bardzo dobry i dobry. Największym problemem zdrowotnym jest ból. Ponad połowa badanych powiedziała, że w ciągu ostatniego roku coś ich bolało. No i to były bóle głowy, bóle stawów, szyi, pleców. Na tle 24 badanych krajów jesteśmy chorobowymi średniakami. Na dolegliwości i choroby skarżą się najczęściej Finowie, Niemcy i Belgowie, a najrzadziej Grecy, Węgrzy i Irlandczycy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na Podgórzu i w górach śnieg. Najcieplej na Pomorzu Zachodnim 11 stopni, w centrum 7, na Podhalu minus 2. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 14. Tu Myśliwiecka 357. I tu my. Malinowska, Dołęgowska, Michał i Nosowska. Alert w telefonie, że zawieje błyśnie. Znów weźmiesz za troskę. Boże, jakie tanie to. Pospinane mięśnie, pastylki na ulgę. Mówisz o wolności. Zdefiniujmy ją. Póki szklanka pełna, miłość twierdzy grill. Elektryczny pastuch nie przeszkadza. W szambie można długo i wygodnie. Dziewięć minut po 14. Do tego zestawu nazwisk dołączamy teraz Hoffmana, Grzegorza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię, Michale. Będziemy rozmawiać o nowej, wczesno-popołudniowej płycie tygodnia. No i moje serduszko nieco szybciej bije z radości, albowiem jest to... Glory, siódmy album Perfume Genius. Solista, zespół to właściwie nie jest najważniejsze, chociaż trzeba przyznać, że w przypadku tej najnowszej płyty zatytułowanej właśnie Glory, Mike Hedrias, bo o nim mowa, współpracował jak rzadko kiedy z dużą, naprawdę sporą liczbą artystów, których zaprosił do nagrań. Jest to najbardziej zespołowa płyta chyba ze wszystkich sygnowanych szyldem Perfume Genius. To nie znaczy, że Mike Hedrias jest mniej obecny na płycie. Nadal jest głównym kompozytorem, autorem tekstów wszystkich. Gra na różnego rodzaju instrumentach, ale większą rolę pełnią jego zaproszeni goście. No przede wszystkim już wieloletni producent całości, a także główny współpracownik Mike'a, czyli Blake Mills. To jest człowiek bardzo znany w świecie muzyki takiej, nazwijmy, eteryczno-klimatycznej. On współpracował z bardzo wieloma i to wybitnymi artystami, że wymienię chociażby Boba Dylana, Feist czy Laurę Marling i Wise Blood. Oprócz niego jest oczywiście Alan Wyfels, który śpiewa w chórkach i gra na instrumentach klawiszowych. Jest też Aldous Harding, wokalistka nowozelandzka, która śpiewa w jednym utworze, ale za to pięknie. To zresztą nie pierwsza taka sytuacja, dlatego że na poprzednich płytach Perfume Genius gościły takie artystki jak Phoebe Bridgers czy Natalie Merrink. Jest też Jim Keltner, 82-letni perkusista, znany przede wszystkim ze współpracy z Bobem Dylanem i to ze współpracy sprzed lat kilkudziesięciu. On to tak musi mieć słuch. No musi mieć. Musi mieć i rzeczywiście i gra w większości utworów na perkusji. Co jeszcze mogę powiedzieć? Dużo się dzieje w warstwie brzmieniowej, ale do tego Mike Hedrias, Perfume Genius nas już przyzwyczaili. Są różnego rodzaju instrumenty, pedal steel guitar, gitara barytonowa, różnego rodzaju nieoczywiste instrumenty klawiszowe, tak jak harmonium czy celesta. Harmonie wokalne na wysokim poziomie, ale to też znak rozpoznawczy Perfume Genius. Ja usłyszałem wiele inspiracji w nagraniach z płyty Glory, bo momentami słyszę tam Laurie Anderson, kiedy indziej Lou Reeda. Tok Tok też mi zabrzmiało w pewnej Wszystko chwili. Wszystko tylko wie, ty ścisza, przypomnę. Tak, tak. Rufus Wainwright też jest podobnie. Sufjan Stevens, no tak. Prawda? Sami artyści, którzy sami nasi. Pięknie śpiewają. Dodam jeszcze, że ta płyta nie wszystkim wchodzi od pierwszego razu. Mam wrażenie, że za każdym kolejnym słuchaniem można odkryć wiele ciekawych rzeczy, które tam się dzieją i przynajmniej w moim przypadku właśnie tak jest. Także serdecznie polecam. To ta nowa płyta Perfume Genius i Glory, ale zanim posłuchamy nagrania, które znamy świetnie już z anteny It's a Mirror, to chciałbym jeszcze, korzystając z okazji, że tu jesteś, zapytać, co się dziś wydarzy w GH Plus po 21. Po 21 będzie sporo muzyki nowej, dlatego że w ostatnie dwa weekendy ukazało się... Wysyp był po prostu. Tak, był wysyp na naprawdę bardzo atrakcyjnych płyt. Nie będę teraz wymieniał, to się wszystko okaże po 21, ale będzie też odrobina klasyki. Będziemy też wspominać pewnego artystę, który niestety w ostatnich dniach zmarł. No sporo się będzie działo. Gorąco zapraszam. Tajemniczy jak zawsze, zapraszający na 21 i polecający naszą wczesno-popołudniową płytę tygodnia Grzegorz Hoffman. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. A my teraz sięgamy po Glory, Perfume Genius, It's a Mirror, to o lustrze jest. Do you get from stretching your eyes and that you leave me spiraling with no one to hold? Combing the floor with the light from a cigarette, something that's making you sick in my head. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sophie Ellis Baxter, Relentless Love. No tak, miłość może być bezwzględna, ale o tym się fanki i fani Białego Lotosu przekonają dzisiaj, kiedy obejrzą finałowy odcinek trzeciego sezonu. Dobrze, już nic nie mówię, za to przypomnę, że lista przebojów trójki w piątek po 19:00. Można głosować przez naszą stronę. Michał Grabkowski zaprasza. A ja bym chciał teraz z czystym sumieniem polecić jeszcze jedno nowe nagranie. Oto co może wynikać ze współpracy dwóch utalentowanych panów. Manu Delago z Austrii i Douglas Dare z Wielkiej Brytanii. One Thing. 21 minut po 14:00. Me out.

Użyłem określenia neutralny celowo, choć w tradycyjnej gramatyce nazywa się go rodzajem nijakim. Podręcznikowa nazwa jednak nie brzmi najlepiej w stosunku do osób. Nijaki to przecież bez wyrazu, bezbarwny, bezkrwisty, blady czy mdły. Dlatego warto z niego zrezygnować. Ale same czasowniki nie wystarczą, dlatego towarzyszą im neutratywy, czyli neutralne formy rzeczowników zakończone na e, a rzadziej na o lub um. I tak na przykład mamy aktora rodzaju męskiego, aktorkę rodzaju żeńskiego i aktorze rodzaju neutralnego. Chirurga, chirurżkę i chirurże. Mamy też socjologa, socjolożkę i socjologum, czy terapeutę, terapeutkę i terapeuto. A jak to będzie wyglądało w zdaniu? Ano na przykład z moim nowym terapeutem spotykam się raz w tygodniu, albo słyszałem, że razem ze swoim partnerzem pojechałoście wczoraj do Krakowa. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie osoby niebinarne używają wobec siebie rodzaju neutralnego. Skąd to wiadomo? Na przykład z niebinarnego spisu powszechnego, który ukazuje się na stronie zaimki.pl od 2021 roku. I tu rodzi się pytanie, to skąd mam wiedzieć, jak zwracać się do osoby niebinarnej? Najlepiej po prostu zapytać. To najprostsze rozwiązanie, jednak w przypadku osób niebinarnych pytanie, jak mam się do pani, pana zwracać, nie jest najlepszym wyjściem, ponieważ wskazuje na binarny podział płci. Pytanie per ty, na przykład jak mam się do ciebie zwracać, może zostać odebrane jako zbyt skracające dystans, jeśli nawiązujemy kontakt z obcą osobą. Dlatego proponuję państwu proste rozwiązanie. Chciałbym wiedzieć, jakich form zaimków używać w naszej rozmowie. Można uściślić binarnych czy niebinarnych. Jesteśmy dopiero na początku drogi wypracowywania języka niebinarnego i neutralnego, dlatego mamy prawo się mylić i gubić i warto sobie na to pozwolić. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Nasz pan od polskiego i mistrz mowy polskiej dziś świętuje. A dlaczego? Albowiem dziś premiera jego książki, jak słowo daje współczesny poradnik językowy. Mateusz będzie gościem Katarzyny Borowieckiej jutro w audycji Tu Myśliwiecka 357, ale ja już dziś mam dla państwa propozycję nie do odrzucenia. Na początek jeden egzemplarz, jak słowo daje. Kto pierwszy, ten lepszy. myśliwiecka@polskieradio.pl, ale proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym. Inaczej nie będziemy wiedzieli, do kogóż wysłać. Ufałem, że gdy przyjdziesz, stanie świat jaki znam. Cząsteczki umrą i rozproszą się. I nawet jeśli odróżniam już tylko kilka barw, pokolorujesz mnie dziś bieli i czerni. I spraw, bym chciał zapomnieć o tym, że nie lubię cię. Niech strach i fał rozmyją się. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę, będziemy tylko my. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę, będziemy tylko my, tylko my. Musiałem znów odpocząć w ciszy, patrzeć gdzieś w dal, nie zwariować i znów znaleźć cel. Już nie wiem, jaki dzień dziś jest i jaki jest nasz stan. Po prostu przyjdź i spalmy to, co złe. I spraw, bym chciał usłyszeć każdy krzyk i każdy szept. Niech strach i fał rozmyją się.

Gdzieś to już dziś słyszałem, tak, u nas przed ósmą w świetnej opowieści Kuby Ambrożewskiego w cyklu piosenki do wyjaśnienia. Jak to było z Debrą? No nie jest to wspaniała opowieść, ale dlaczego tak się stało, o co chodzi, polecam sprawdzić w naszych podcastach. Tam piosenka do wyjaśnienia od poniedziałku do czwartku przed ósmą Kuba Ambrożewski. Przystanek Świat. A od poniedziałku do środy o tej porze Ewa Mierzejewska, ja już chwytam za piłkę. Young one here, Caitlin Clark, just dancing with the basketball, going to her left, stepping into it. Reese, look at the quick spin and she's got... Caitlin Clark i Angel Reese to najbardziej gorące w ostatnich miesiącach nazwiska w amerykańskiej kobiecej koszykówce. W tym roku obie zawodniczki, zaledwie 23-letnie, debiutują w WNBA i obie notują bardzo dobre sezony. Caitlin gra w Indiana Fever, a Angel w Chicago Sky, jednak obie nie pojawiły się na parkietach najwyższej ligi rozgrywek w Stanach znikąd. Obie mają za sobą bardzo udane kariery w drużynach w swoich koledżach. Clark w Iowa Hawkeyes, a Reese w LSU Tigers w Luizjanie. I właśnie w tych drużynach dokonały rzeczy niebywałej. Zainteresowanie tymi zawodniczkami sprawiło, że po raz pierwszy w historii amerykańskiej koszykówki kobiecy finał rozgrywek w lidze NCAA, czyli zrzeszającej drużyny uczelniane, przyciągnął przed telewizory więcej widzów niż rozgrywki mężczyzn. A Clark i Reese, które na co dzień ze sobą rywalizują, szturmem weszły do WNBA. Clark in transition. Look at the slithery move from Reese. Zmagania kobiet w finale oglądało ponad 4 miliony widzów więcej niż mecz mężczyzn. Monica McNutt, komentatorka ESPN i była zawodniczka WNBA, mówiła BBC, że na tak duży skok oglądalności złożyło się kilka czynników. Nie tylko popularność obu zawodniczek i ich talent, ale też ich wartość reklamowa. The star power of last year's crew. I mean, Caitlin Clark, household name. Angel Reese now also a household name. And so you had this wonderful culmination of incredibly talented young women that were also marketable. Z tego, że w końcu w koszykówce kobiet są większe budżety, także te reklamowe, cieszy się również prezenterka telewizji ESPN, Elle Duncan. This is an amazing run of women's sports and we are finally for the first time seeing all of these, the data points and the metrics and the rating. Jako organ zarządzający sportem amatorskim, NCAA jest klasyfikowana jako zwolniona z podatku organizacja non-profit. Jako taka nie musi płacić większości podatków. Nie płaci też pensji swoim zawodnikom, oferuje im za to stypendia zwalniające z opłat za studia. Jednocześnie ma sponsorów i kontrakty reklamowe opiewające na miliony dolarów, a także umowy z największymi amerykańskimi stacjami na transmisję rozgrywek. Chociażby z CBS Sports i właśnie z ESPN. To oznacza, że roczne przychody NCAA nierzadko osiągają miliard dolarów, a te pieniądze są inwestowane głównie w światowej klasy trenerów i budowę zaplecza sportowego, hale czy centrów odnowy biologicznej. I dlatego gra w drużynie w koledżu jest marzeniem wielu nastolatków w Stanach Zjednoczonych. A dzięki karierom Caitlin Clark i Angel Reese także coraz częściej jest marzeniem wielu dziewcząt. A co się wydarzy jutro w Przystanku Świat? O tym dowiemy się o tej samej porze. Ewa Mierzejewska. Dla Państwa ja wracam na parkiet z Nelly. Come on now. Nelly Furtado, Man Eater. To teraz poproszę, żeby na koniec też łupnęło. O, i tak właśnie się z Państwem żegnamy, dziękując za ostatnie dwie, a nawet trzy godziny. Elżbieta Malinowska, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. Gitarka. Spojrzałem do naszej bazy, co też wydarzy się muzycznie po 15. I powiedzmy sobie szczerze, to jest doskonały wstęp. Po 15 Anna Wygórska, przyjmuje stery Agnieszka Szydłowska przed mikrofonem, za mikrofonem, przy mikrofonie. My dziękujemy. Ja mówię do usłyszenia w środę. Pa, pa.